क्या मैं बताऊं, तुम ये समझोगे शायद मैं पागल हूं। दिल करता है टीवी टावर पे मैं चढ़ जाऊं, चिल्ला चिल्ला के मैं ये सबसे कह दूं। है ये वक्त का इशारा, हर लम्हा पुकारा, यूं ही देखता है क्या तू जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। सड़कों पर जोर से गाऊं, सब अपने अपने घर की खिड़की खोले, फिर मैं ऐसे जोशीले गीत सुनाऊं, मेरे गीतों को सुनकर सब ये बोले। है ये वक्त का इशारा, हर लम्हा पुकारा, यूं ही देखता है क्या तू जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। जैसे जीने को दिल चाहे जी वैसे तू, मेरी तो है बस ये राय कि अपने जितने भी अरमां हैं पूरे कर ले।